أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منشي رحمن او رحيم دي. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تاسی تا نکتا مغشان یو پیغمبر پر تاسی شاهد لگلے دے لکت سنگا چی موک فرعون تا یو پیغمبر لگلے گو. تاقا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نوو گوری کلا چی فرعون دا پیغمبر خبر ونمملا نوک اغا پا دیر سختی سر ونوو. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كتاسي لما نلوث إنكار وكري نو بهاغ ورزبا كنغا وزغور الشيكي ما شمان با بداغان كي. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. او دا غیل سختی نبا آسمان سودی دن کهوی دا لا پاک وادخو پرکی دن که دا. این هادم تذکره فمن شاء اتخذ الى ربی این سبیلا. دا نصیحت دی اوز که بچا فخوی دا خل رب لوری تا دا طول ردی ورکلی. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا رب تحیجی چی تکر دشپیل دریون دو برخ تنیز دی آو کل نمائش پا آو کل دشپیل درم برخ تی عبادت کی واللاری آو ستا لمر گرن هم یدل دا عمل کوی. اللہ پاک دشپیل آو رضی وقتنا حسابوی غط معلومه دا چی تاسی دو وقتنو سم حساب نشی کولی. نو پا دی اصاس امغا پر تاسی مهربانی وکره ایس چی سوم را قرآن پاسانی سره لوستلی سی لولی. غط معلومه دا چی پا تاسی که با سوک ناروغی این نور خلق دا اللہ پاک دا فضل پلکا کی سفر کوي او این نور خلق دا اللہ پاک پلارا کی جنگ جیجی نو سوم را قرآن چی پا آسانی سر لسپلی شی. ولی من ادا کری زکاة ور کری او اللہ پاک تا ور تور ور کوی کما نیکی چی تاسی ولاندی دخپل زان لپار ولی گی غب دا اللہ پاک ولاندی موجود او ممی امغا دیر خدا او دا غی اجر دیر لوی دی نا اللہ پاک نبخن غواری دی شکا اللہ پاک دخون کئی ورا مهربان دیم.